हंसी आ गई और कृष ने मीरा की तरफ देखा और मीरा फिर से शांत हो गई। कृष ने फिर से सरगम को समझाते हुए कहा, अब और नहीं समझा सकता, बाहर मेकअप आर्टिस्ट खड़ी है, थोड़ी देर में दोनों बहनें तैयार हो जाओ, जब माँ लेने आएंगी तो आ जाना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष खड़ा हुआ, अचानक उसने अपना एक हाथ मीरा के गाल पर रखकर उसे हल्का सहलाते हुए कहा, हंसना अच्छी बात है लेकिन मुझ पर हंसना बहुत खतरनाक साबित होता है। सगाई की पूरी तैयारी हो गई थी। हर्षवर्धन जब कमरे में आया तो उसके कपड़े थोड़े गंदे थे क्योंकि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। हीर तैयार हो चुकी थी। हीर ने व्हाइट कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और रेड कलर की ज्वेलरी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखकर लगता भी नहीं था कि वो रघुवंशी फैमिली की बड़ी माँ है, लेकिन उसके हाथ में फोन था और वो टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, ओ जी क्या हुआ, बहुत टेंशन में नजर आ रही हो। हीर टेंशन में हर्षवर्धन के पास आई और बोली, ए जी पीहू और अवनीत अब तक नहीं आए। हर्षवर्धन बोला, तो आ जाएंगे, कौन सा बहुत दूर रहते हैं। हीर बोली, जी आप समझ नहीं रहे, आप जानते हैं हमारी बच्ची की हालत कैसी है। ये तो अवनीत का शुक्र है कि उसने हमारी बच्ची को उस कंडीशन में भी अपना लिया। अवनीत ने उस वक्त डिसीजन लिया जब उसे खुद सहारे की जरूरत थी, और आप तो जानते हैं ना पीहू की आदत कैसी है। हर्षवर्धन हीर को समझाते हुए बोला, ओ जी बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अवनीत ने अब तक हमारी बेटी को संभाला है तो आगे भी संभाल लेगा। बस तुम अपने कान्हा से ये कहो कि उन दोनों का रिश्ता हमेशा बना रहे। हमारी पीहू को अवनीत से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था, और देखो पीहू को अवनीत मिल गया। हीर बोली, अब तक तो सब ठीक है लेकिन आप जानते हैं पीहू के दिमाग की हालत। हर्षवर्धन बोला, अब वो ठीक हो रही है, धीरे धीरे अवनीत ने उसे संभाल लिया है, बस अब नानी बनने का सपना देखो। हीर इस बार उदासी भरे लहजे में बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पीहू और अवनीत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हर्षवर्धन बोला, देखो पीहू की हालत मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन अब अवनीत को तो जानते हैं ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। अब तुम बाहर जाओ, सब मेहमान आ गए हैं, रजावत हाउस से भी सब आ गए हैं, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। रघुवंशी मेंशन के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला। उस लड़के ने बेज कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। देखकर ही पता चलता था कि वो डॉक्टर है, वो कोई और नहीं अवनीत था। अवनीत फिर वापस से दूसरी तरफ गया और उसने गाड़ी का गेट खोला। उसमें से एक लड़की जिसने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो लड़की कोई और नहीं पीहू थी। इसमें दो राय नहीं था कि पीहू बहुत खूबसूरत लग रही थी। अवनीत ने पीहू का हाथ पकड़ना चाहा तो पीहू ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, यहाँ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, देव की शादी होने के बाद मैं खुद ही अपने मम्मी पापा को बता दूंगी कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। अवनीत कुछ नहीं बोला, उसने प्यार से पीहू को जवाब देते हुए कहा, बता देना तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, और मैं कोई तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहा हूँ कि मैं यहाँ फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। पीहू हल्के गुस्से में बोली, ये जो तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो और कहते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये झूठ बोलना बंद कर दो वरना किसी दिन गुस्से में कुछ कर लूंगी। ये तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ मुझे क्यों बांध दिया। अगर मैं बीमार भी थी तो क्या वो मेरे लिए किसी डॉक्टर को हायर नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो डॉक्टर से ही ब्याह दिया। वो तुम हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी लाइफ के कितने साल खराब हो गए। अवनीत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा। पीहू मटक कर अंदर चली गई। पीहू के जाते ही कृष बाहर आया और अवनीत को देखकर बोला, कैसे हो जीजू। अवनीत ने कहा, कैसा हो सकता हूँ तुम्हारी बहन के साथ। कृष ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पूरा रघुवंशी परिवार आपका कर्जदार है और शायद सारी जिंदगी रहेगा। अवनीत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया बल्कि पीहू से प्यार किया है, पर देखो मेरी किस्मत, 35 साल का हो गया हूँ, अब तक अखंड ब्रह्मचारी हूँ जबकि शादी को 8 साल हो गए। कृष बोला, समझ रहा हूँ जीजू, लेकिन क्या करें, आप ही ने कहा है कि पीहू को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो जो कर रही है जैसा कर रही है उसे करने दो, तभी वो धीरे धीरे ठीक होगी। अवनीत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है जब तक पीहू ठीक होगी तब तक मैं खराब हो जाऊंगा। ये सुनते ही कृष हंसने लगा और फिर वो अवनीत को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। हीर ने जैसे ही पीहू और अवनीत को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो पीहू के पास आई तो पीहू ने हीर को गले लगाकर कहा, कैसे हो माँ। हीर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाहो अपने पापा से मिल लो, पीहू हर्षवर्धन के पास चली गई। हीर ने अवनीत को देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, कैसे हो अवनीत? अवनीत ने कहा, सब मुझे एक ही बात क्यों पूछते हैं? बड़ी माँ कैसा हो सकता हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पीहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई और तभी अवनीत ने हीर को गले लगाकर कहा, बड़ी माँ हमेशा आंखें नम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? हीर ने अवनीत की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, मेरा बच्चा तो अकेला रह गया। अवनीत ने हीर को थोड़ा दूर किया और हीर की आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी माँ, आपकी परछाई है ना मेरे साथ जो मुझे हमेशा डराती रहती है। ये सुनते हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी देव और सरगम की रिंग सेरेमनी की अनाउंसमेंट हो गई। दृष्टि और आर्या दोनों ही सरगम को बाहर ले आई थी, देव भी सरगम का ही इंतजार कर रहा था। सरगम और देव दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, हीर ने तो दोनों की ही नजर उतार दी। हीर बोली, देव सरगम को अंगूठी पहनाओ, और देव ने सरगम का हाथ अपने हाथों में भर लिया। देव ने महसूस किया कि सरगम का हाथ ठंडा है। देव समझ रहा था कि सरगम जहाँ से आई है उसके साथ अचानक से ये सब होना उसे हजम नहीं हो रहा था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा रही है। देव ने सरगम को अंगूठी पहनाते हुए धीरे से कहा, सरगम रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना आज से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली और मेरा घर तुम्हारा घर, तो घबराओ मत वरना मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। सरगम ने देव को देखा और देव ने पलके झुका दी। देव सरगम को रिंग पहना चुका था और सब ने क्लैपिंग भी कर दी थी। आर्या ने सरगम के हाथ में रिंग रखते हुए कहा, लो सरगम अब तुम पहना दो। सरगम ने भी देव को रिंग पहना दी और सब ने क्लैपिंग करी। थोड़ी देर बाद सब डांस करने लगे, देव और सरगम भी डांस कर रहे थे। देव ने एक बार फिर सरगम को समझाते हुए कहा, सरगम डरो मत, दो चार दिन अजीब सा लगेगा क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी फैमिली नई है, फिर तुम यहाँ घुल मिल जाओगी। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और देव सरगम को कंफर्ट करने के लिए उसके साथ फिर से डांस करने लगा। दूसरी तरफ मीरा आराध्या के पास बैठी हुई थी, दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी वहाँ कृष आया और उसने आराध्या को डांस करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन आराध्या ने मना करते हुए कहा, नहीं कृष, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। कृष ने थोड़ा सा फिक्र करते हुए बोला, कहाँ लगी है दिखाओ मुझे, डॉक्टर को कॉल करूँ? अरे डॉक्टर तो घर में ही है, अवनीत जीजू को बुलाऊं? आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे नहीं कृष भैया, ज्यादा नहीं है, डांस नहीं कर पाऊंगी, आप चाहिए ना मीरा के साथ डांस कीजिए। मीरा की तो सांसें ही अटक गई, वो तो कृष को देखकर ही सहम जाती थी और अब तो आराध्या उसे कृष के साथ डांस करने के लिए कह रही थी। कृष ने मीरा को देखा जिसने व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना था और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कृष ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ए छुटकी चलो डांस करते हैं। मीरा ने नामे गर्दन हिला दी और डर के मारे उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। कृष ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की तरफ हल्का सा खींचते हुए बोला, अब तुम रोज मुझे देखोगी तो क्या रोज मुझे देखकर डर जाओगी? चलो डांस करते हैं, तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर कृष ने मीरा की कमर पर हाथ रखा और हल्का सा उसे अपनी तरफ खींचा। मीरा की तो सांसें फिर से अटक गई। कृष मीरा से बहुत कुछ पूछना चाहता था लेकिन मीरा की हालत देखकर हर बार अपने दिल को समझा लेता था। कृष के दिमाग में अभी भी वो रात चल रही थी। उस रात का कृष को कुछ भी याद नहीं था जबकि वो अच्छे से जानता था कि मीरा को सब कुछ याद है, लेकिन मीरा बता नहीं रही, या कह सकते हैं कि मीरा डर के मारे नहीं बता रही। कृष मीरा के साथ हल्का हल्का डांस करने लगा। कृष बोला, ए छुटकी क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? अब तो देखो मैंने तुम्हारी बहन की शादी भी अपने भतीजे से करवा दी, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। मीरा ने पलके उठाकर कृष को देखा और कृष ने मुस्कुराकर मीरा को। कृष फिर बोला, ए छुटकी चलो मुस्कुरा कर दिखाओ। कृष के कहने पर मीरा ने हल्की सी स्माइल कृष को पास की और कृष फिर से मीरा को नॉर्मल करने के लिए उसके साथ डांस करने लगा। दूसरी तरफ अभिमान खड़ा था और तभी आर्या ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। अभिमान अब भी आर्या से गुस्सा था लेकिन आर्या तो अभिमान को कब का माफ कर चुकी थी। आर्या अभिमान के साथ डांस करते हुए बोली, अब क्या मुझसे गुस्सा ही रहेगा? अभिमान ने मुंह फुलाते हुए कहा, ये तो आपको थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। आर्या बोली, क्या हो गया है तुझे अभिमान? कभी कभी लगता है तू हॉस्पिटल में बदल गया, वरना मेरा अभिमान ऐसा नहीं हो सकता। कैसी सोच हो गई है तेरी, तुझे इन बच्चियों से प्रॉब्लम क्या है? अभिमान बोला, माँ मुझे ये बातें नहीं करनी, आप मुझे यहाँ खींच कर ले आई और मैं आपके साथ डांस कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। आर्या कुछ नहीं बोली, वो अभिमान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे कभी कभी सच में लगता था कि अभिमान के अंदर ना तो उसके पापा के गुण हैं और ना ही उसकी माँ के। थोड़ी देर तक माँ बेटा ऐसे ही डांस करते रहे और तभी अभिमान ने आराध्या को देखा जो सोफे पर बैठकर डांस एंजॉय कर रही थी। अभिमान अपना गला साफ करते हुए बोला, माँ अब तो आप सारे मेहमान को रिटर्न गिफ्ट दोगी। आर्या बोली, हाँ दूंगी, क्यों क्या हुआ? तुझे भी किसी को रिटर्न गिफ्ट देना है? अभिमान बोला, मैं किसे रिटर्न गिफ्ट दूंगा? मुझे किसी को कुछ नहीं देना और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं किसी को कुछ रिटर्न गिफ्ट दूं। आर्या बोली, तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभिमान बोला, बाहर मैंने एक स्कूटी देखी थी, मतलब आराध्या की स्कूटी देखी थी जो पूरी तरीके से खराब है और उससे मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप आराध्या को रिटर्न गिफ्ट में स्कूटी दे दो। क्या अभिमान की आराध्या के लिए फीलिंग्स बाहर आ रही हैं? जल्द ही आ रही हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। गौतम के सामने आए